صدای ما را از ماه می شنوید. خالکوب آشویتز، نوشته هدر موریس، برگردان سودابه قیصری، نشر سالس. با صدای رضا عمرانی. لالی تلاش می کند سرش را بالا نبرد. دستش را برای گرفتن تکه کاغذ دراز می کند. او باید 5 عدد را روی دست دختری که آن را در دست دارد منتقل کند. قبلاً شماره روی دستش بوده اما رنگ باخته است. لالی سوزن را توی بازوی چپ دختر فرو می برد. سعی می کند کار را آرام انجام دهد و عدد 3 را حک کند. خون جاری می شود. اما سوزن به اندازه کافی عمیق فرو نرفته و لالی مجبور می شود عدد را دوباره حک کند. دختر به درد حتی ذره‌ای واکنش نشان نمی دهد. به آنها هشدار دادند هیچ نمی گویید، هیچ کاری نمی کنید. لالی خون را پاک می کند و جوهر سبز را روی زخم می مالد. پپون نجوا می کند بجام. لالی وقت زیادی صرفان می کند. خالکوبی بازوی مردان فرق می کند. آلودن بدن دختران جوان وحشتناک است. با نگاهی به بالا لالی مردی با پالتوی سفید را می بیند که به آهستگی از صف دخترها سان می بیند. گهگاه می ایستد تا صورت و بدن زنان جوان وحشت زده را بررسی کند. عاقبت به لالی می رسد. وقتی لالی با حد اکثر ملایمت دست دختر را نگه داشته، آن مرد صورت دختر را در دستش می‌گیرد و به شدت به چپ و راست می‌چرخاند. لالی به چشمان ترس خورده دختر نگاه می‌کند. لب‌هایش برای حرف زدن می‌جنبند. لالی دست او را محکم فشار می‌دهد تا جلوی حرف زدنش را بگیرد. دختر نگاهش می‌کند و او آرام می‌گوید: مرد پالتو سفید دختر را رها می‌کند و می‌رود. آفرین. لالی این را میگوید و به خالکوبی 4 عدد باقی مانده ادامه میدهد. 4902. کارش که تمام میشود بیش از حد لزوم دست دختر را نگه میدارد و دوباره به چشمانش نگاه میکند. به زور لبخند میزند. دختر در پاسخ لبخند محوی بر لب میآورد. هرچند چشمان دختر در برابر او میرقصند. با نگاه به آنها قلب لالی لحظه می ایستد و برای اولین بار تند می زند. انقدر تند گویی می خواهد از قفسه سینه‌اش بیرون بپرد. لالی به زمین نگاه می کند. زمین زیر پایش می چرخد. ورقه دیگر به او داده می شود. پپون به تندی نجوا می کند: زود باش لالی، زود باش دیگه. وقتی لالی دوباره سر بلند می کند دختر رفته است. آوریل 1942. قطار تلق تلق کنان از حومه شهر عبور می کند. لالی سرش را بالا گرفته و در دنیای خود غرق است. 24 ساله است و دلیلی نمی بیند تا مردی را که کنارش نشسته است بشناسد. مردی که خوابیده و گاهی سرش را بر شانه او تکیه می دهد. لالی او را به عقب نمی راند. او فقط یکی از بیشمار مردان جوانی است که در واگن‌های حمل احشام تپانده شده است. اصلا نمی داند به کجا برده می شود. برای همین لالی لباس همیشهش را به تن دارد. کت و شلوار چسبان، پیراهن سفید تمیز و کراوات. همیشه آراسته باش. او می کوشد محدوده خود را بسنجد. واگن حدود 2.5 متر عرض دارد، اما نمی تواند انتهای آن را ببیند تا طولش را ارزیابی کند. سعی می کند شمار مردان همسفرش را تخمین بزند، اما با این همه سر که تون تون بالا و پایین می جهند بی خیالش می شود. نمی داند چه تعداد واگن در حرکتند. کمر و پاهایش درد می کنند. صورتش می خورد. تحریش زبر به یادش می آورد که از 2 روز پیش که سوار قطار شده اصلاح و حمام نکرده است. کم کم شباهتش به خودش را از دست می دهد. وقتی مردان دیگر تلاش می کنند او را به حرف بگیرند، او با جملاتی ترغیب کننده پاسخ می دهد و می کوشد ترسشان را به امید تبدیل کند. ما تو کثافت ایستادیم، اما نباید غرقش بشیم. به خاطر ظاهر و رفتارش ناسزا می شنود. متهم می شود که از خانواده طبقه بالا است. می کوشد حرفهایشان را نشنیده بگیرد و خشم را با لبخند پاسخ دهد. ببین به کجا رسیدی؟ من کیم که بخوام کسی رو دست بندازم؟ منم به اندازه بقیه ترسیدم. نگاه مرد جوانی با نگاه لالی گره می خورد که از میان آدمها با فشار به سوی او می آید. برخی مردان در مسیر او را هل می دهند. تا لیاقت همون جایی رو داری که توش وایسادی. مرد جوان می گوید چطور می تونی اینقدر آروم باشی؟ اونا تفنگ داشتن. اون حرومزاده ها ما رو نشونه گرفته بودن و به زور چپوندنمون اینجا. این واگن احشامه. لالی به او لبخند می زند. خب منم انتظار همچین چیزی رو نداشتم. به نظرت کجا می برنمون؟ مهم نیست. فقط یادت باشه ما اینجاییم تا خانواده هامون در امان باشن. اما اگه نداریم. نمیدونم، تو هم نمیدونی. هیچکی نمیدونه. بیا فقط اون کاریو بکنیم که بهمون میگن. بهتر نیست وقتی توقف کردیم سعی کنیم تفنگاشونو بگیریم؟ آخه تعداد ما بیشتر از اوناست. صورت رنگ پریده مرد جوان با خشونت گیج و گول درمانده است. دستان در هم گره خوردهش به طرزی رقت‌انگیز جلوی صورت لالی مشت می شود. ما مشت داریم، اونا تفنگ. فکر می کنی کی این جنگو ببره؟ مرد جوان سکوت می کند. شانش در قفسه سینه لالی فرو می رود و بوی روغن و عرق موهایش مشام لالی را می نوازد. دستان مرد به آرامی پایین می افتد و می گوید آرن هستم. لالی، اطرافیان متوجه گفتگوی آنها می شوند و سرها به طرفشان بر می گردند. سپس دوباره عمیقاً در خیالات خوش خود در افکارشان غرق می شوند. همه در ترس مشترکند و در جوانی و مذهبشان. لالی می کوشد ذهنش را از فرضیه بافی درباره آنچه ممکن است در انتظارشان باشد منحرف کند. به او گفته شده به قصد کار کردن برای آلمانی ها برده می شود و این دقیقاً کاری است که قصد دارد انجام دهد. به خانوادهش فکر می کند که در خانه ایمن هستند. او فداکاری کرده و بابتش ابداً پشیمان نیست. او حاضر است بارها و بارها این کار را بکند تا خانواده عزیزش در خانه کنار هم بمانند. مردم مدام سؤالهای مشابهی از او می پرسند. لالی محتاطانه پاسخ می دهد. صبر کنید. می فهمیم. گیج شده که چرا همه از او سوال می پرسند. او اطلاعات خاصی ندارد. درست است کت و شلوار و کراوات پوشیده، اما این تنها تفاوت آشکار بین او و مرد کناریش است. هممون توی وضع کثافتیم. در واگن شلوغ نمی توانند بنشینند، چه برسد دراز بکشند. 2 سطل به جای توالت آنجا گذاشتند. پر که می شوند، مردان دعوا می کنند تا از آن بوی زننده فاصله بگیرند. سطلها روی کف بر می گردند. لالی محکم چمدانش را به خود می فشارد. امیدوار است با پول و لباسهایی که دارد بتواند از جایی که برده می شوند جان به در برد یا حداقل شغل امنی برای خودش دست و پا کند. شاید کاری گیرم بیاد که بتونم از زبانهایی که می دونم استفاده کنم. از اینکه توانسته است جایی در گوشه واگن پیدا کند احساس خوششانسی می کند. درس‌های باریک کرکره‌های چوبی کمک می‌کند به مناظر عبوری دید داشته باشد. تنفس هوای تازه به او کمک می‌کند به حالت تهوعش غالب شود. بهار است، اما روزها همه بارانی و آسمان کاملاً ابری است. گهگاه از کنار مزارع غرق در گل‌های بهاری می‌گذرند و لالی لبخند می‌زند. گل‌ها مادرش از کودکی به او یاد داده بود که زنان عاشق گل هستند. دوباره چه وقت میتواند به دختری گل بدهد؟ رنگهای درخشان آنها را با چشمانش میبلعد. مزارع خشخاش به سان تودهی مخملی در نسیم میرخسند. با خود عهد میکند گلهای بعدی را که به کسی میدهد خود بچیند. ابداً به ذهنش خطور نمی کرد که چون این گلهایی با این وسعت و تعداد به شکل خود رو رشد کنند. مادرش چند تایی بوته گل در باغچه‌اش داشت، اما هرگز نمی چیدشان و به درون خانه نمی آورد. لالی در ذهنش فهرستی ساخت از کارهایی که می خواست انجام دهد. به خونه که برگردم، دعوای دیگر راه می افتد. مردان دست به یقه می شوند، فریاد می زنند. لالی نمیتواند ببیند چه روی داده است، اما پیچ و تاب خوردن و هل دادن بدنها را احساس میکند. بعد ناگهان سکوت حاکم میشود. صدای اندوهگین به گوش میرسد. اونا کشتی؟ کسی زمزمه میکند. لعنتی خوششانس. لعنتی بیچاره. حیف زندگیم تو این سوراخ بوگندو تموم شه. قطار زیاد توقف میکند. گاهی چند دقیقه، گاهی چند ساعت، همیشه بیرون یک شهر یا روستا. گهگاه لالی نام ایستگاه‌هایی را که از میانشان عبور می‌کنند می‌بیند. استراوا، شهری که لالی می‌داند نزدیک مرز چکسلواکی و لهستان است. پستینا که تایید می‌کند واقعاً در لهستان هستند. سؤال بی جواب، کجا توقف خواهند کرد؟ لالی بیشتر زمان سفر را به فکر و خیال درباره زندگیش در براتیسلاوا می‌گذراند. کارش، آپارتمانش، دوستانش، به ویژه دوستان مؤنثش. قطار دوباره توقف می‌کند. هوا کاملاً تاریک است. ابرها جلوی درخشش ماه و ستاره‌ها را کاملاً سد کردند. آیا تاریکی نمادی از آینده آنهاست؟ چیزها همان گونه‌اند که هستند. آنچه همکنون می‌بینم، احساس می‌کنم، می‌شنوم و بویش به مشامم می‌رسد. او فقط مردانی مانند خود را می‌بیند، جوان و در سفری به سوی ناشناخته. او صدای قورقور شکم‌های خالی و صدای خورخور گلوهای خشکیده را می‌شنود. او بوی ادرار و مدفوع و رایحه بدن‌هایی را که مدتی طولانی شسته نشده‌اند استشمام می‌کند. جمعیت انقدر فشرده است که جایی برای هل دادن و هجوم برای تکی جای بیشتر نیست و مردان از این فرصت هم برای استراحت استفاده می کنند. حالا سرهای بیشتری به لالی تکیه کردند. سر و صدای زیادی از چند واگن عقبی به گوش می رسد. به تدریج نزدیک و نزدیکتر می شود. مردان آنجا به سطوح آمدند و قصد فرار دارند. صدای مردانی که خود را به دیوارهای چوبی واگن میکوبند و صدای بلندی که احتمالاً افتادن سطل‌های دستشویی است اوج میگیرد و همه را هوشیار میکند. طولی نمیکشد که صدا در همه واگن‌ها اوج میگیرد و مردان به سمت دیوارها هجوم میبرند. مرد درشت اندامی خود را به دیواره میکوبد و رو به لالی فریاد میکشد: ده کمکمون کن دیگه، وگرنه از سر را برو کنار. لالی پاسخ میدهد: انرژیتون رو هدر ندین. فکر نمی کنین اگه قرار بود این دیواره ها بشکنن، تا حالا یه گاو این کارو کرده بود؟ چند مرد دست از تقلا بر می دارند و خشمگین به او نگاه می کنند. حرف لالی آنها را به فکر فرو برده است. قطار تلو تلو خوران پیش می رود. احتمالاً مسئولان فکر کردند که حرکت شورش را متوقف می کند. واگن‌ها آرام می گیرند. لالی چشمانش را می بندد. لالی پس از شنیدن خبرها مبنی بر اینکه یهودیان شهرهای کوچک را جمع کردند و برای کار به آلمان فرستادند، به خانه والدینش در کرومپاخی اسلوواکی بازگشته بود. او می دانست که یهودیان دیگر اجازه کار ندارند و تجارتشان مصادره شده است. 4 هفته در کارهای خانه به برادر و پدرش در تعمیر چیزها کمک کرد و برای برادرزاده‌های جوانش که قد کشیده بودند تختهای تازه‌ای درست کرد. خواهرش تنها عضو خانواده بود که به عنوان خیاط هنوز درآمد داشت. او مجبور بود قبل از طلوع آفتاب و پس از تاریکی پنهانی سر کار برود و برگردد. رئیسش حاضر شده بود برای حفظ بهترین کارمندش خطر کند. یک روز غروب با پوستری که رئیس دستور داشت در ویترین مغازش به نمایش بگذارد به خانه برگشت. پوستر از خانواده‌های یهودی تقاضا می‌کرد یکی از فرزندان 18 سال به بالای خود را به منظور کار کردن برای دولت آلمان تحویل دهند. نجواها، شایعات درباره حوادث شهرهای دیگر بالاخره به کرومپاخی رسیده بود. به نظر می رسید دولت اسلوواکی بیش از پیش تسلیم هیتلر می شد و به همه تقاضاهایش تن می داد. پوستر با حروف درشت هشدار می داد که اگر خانواده‌ای بچه‌ای با چنین شرایطی داشته باشد و او را تسلیم نکند، کل خانواده به اردوگاه کار اجباری اعزام می شدند. برادر بزرگتر لالی مکس فوراً پذیرفت که برود، اما لالی زیر بار حرف او نرفت. مکس همسر و 2 بچه کوچک داشت. در خانه به او نیاز داشتند. لالی خود را به دفتر دولت در کرومپاخی معرفی و برای انتقال اعلام آمادگی کرد. مسئولان مربوطه از دوستان او بودند. با هم به مدرسه رفته بودند و خانواده های همدیگر را می شناختند. به لالی گفته شد به پراگ برود، خود را به مسئولان آنجا معرفی کند و منتظر دستورات جدید بماند. پس از 2 روز قطار احشام دوباره متوقف شد. این بار بیرون آشوبی بزرگ برپاست. سگها او می کنند. دستورات به آلمانی فریاد زده می شوند. زبانه قفل آزاد و در واگن‌ها باز می شوند. سربازان نعره می زنند. از قطار پیاده شید. وسایلتون رو بذارید اونجا. یلا، یلا سریع تر. بذارید زمین چیزاتون رو. لالی در انتهای واگن ایستاده و به همین خاطر از آخرین نفراتی است که پیاده می شود. نزدیک در جسد مردی را می بیند که در زد و خورد کشته شده بود. فوراً چشمانش را می بندد و برایش دعا می خواند. سپس از واگن پیاده می شود، اما بوی گند را هم با خود می برد. در لباسهایش، روی پوستش، در هر سلول بدنش، روی زانوهای خم شده دستانش را روی سنگ فرش می‌گذارد و چند لحظه قوز کرده می‌ماند. از پا در آمده نفسی می‌کشد. شدیداً تشنه است. آرام بر می‌خیزد و به صدها مرد وحشت زده نگاه می‌کند که می‌کوشند از منظره پیش رویشان سر در بیاورند. سگ‌ها به هر کس که آهسته راه برود حمله می‌کنند و گازش می‌گیرند. بسیاری تلو تلو می‌خورند. ماهیچه های پاهایشان پس از چند روز بی‌تحرکی قادر به حرکت نیستند. چمدان ها، بسته های کتاب و دارایی های ناچیز از دست کسانی که مایل به تسلیم آنها نیستند یا اصلا متوجه دستور نمی شوند، قاب زده می شود. بعد با قنداق تفنگ یا مشت ضربه می خورند. لالی مردان یونیفرم پوش را وارسی می کند. سیاه و تهدید کنندند. صلیب شکسته روی یقه کت‌هایشان نشان می‌دهد با چه کسانی سر و کار دارد. مأموران اس اس. در شرایط متفاوت حتماً کار خیاط جنس مرغوب پارچه و تمیزی برش کت‌ها را ستایش می‌کرد. او چمدانش را زمین می‌گذارد. چطور می‌فهمن این چمدون مال منه؟ با درک اینکه دیگر هرگز چمدان یا محتویاتش را نخواهد دید، بر خود می‌لرزد. دستش را روی قلبش می‌گذارد، روی پولی که در جیب کتش پنهان کرده است. به آسمان نگاه می‌کند، هوای تازه و خنک را نفس می کشد و به خود یادآوری می کند که حداقل الان در هوای آزاد است. صدای شلیک می آید و لالی از جا می جهد. افسر اس اس جلویش ایستاده و اسلحه را به سوی آسمان گرفته است. را بیافت! لالی به قطار خالی نگاه می کند. لباس ها در هوا پرواز می کنند و کتاب ها برگ برگ می شوند. چند کامیون از راه می رسند و پسران کوچک به سختی پایین می پرند. آنها وسائل رها شده روی زمین را چنگ زده و به درون کامیون ها می ریزند. لالی فشاری بر شانه هایش احساس می کند. متاسفم ماما. متاسفم. اونا کتاباتو بردن. مردان خسته راهی ساختمان های آجوری صورتی و کثیف با پنجره های بزرگ می شوند. ردیف درختان پر از برگ های تازه بهاری مسیر ورودی را پوشانده است. هنگام عبور از میان دروازه آهنی لالی به کلمات آلمانی حک شده روی فلز نگاه کرد. کار شما را آزاد می کند. نمی داند کجاست یا قرار است چه کار کند، اما این ایده که کار او را آزاد می کند به جوکی نفرت انگیز می ماند. اس اس، تفنگ ها، سگ ها، وسائل روبوده شده اش، انبوه اینها در مخیلش نمی گنجد. کجاییم؟ لالی بر می گردد و آرن را در کنارش می بیند. گمونم انتهای خط. چهره آرن در هم است. فقط به دستورات عمل کن. اینطوری زنده می مونی. لالی می داند حرفش ابداً قانع کننده نیست. به آرن لبخند می زند و آرن هم با لبخند جواب می دهد. در سکوت لالی در دل می گوید که باید خودش هم پندش را جدی بگیرد. به دستورات عمل کن و همیشه مراقب باش. پس از ورود به ساختمان مردها را به صف می کنند. در رأس صف لالی زندانی با صورتی مضروب پشت میز کوچکی نشسته است. او کت و شلواری با خطهای عمودی آبی و سفید پوشیده که روی سینه‌اش یک مثلث سبز دوخته شده است. پشت سر او افسر اس اسی با تفنگی آماده شلیک ایستاده است. ابرها در هم می‌تنند. از دوردست صدای رعد و برق می‌آید. مردان منتظرند. افسر ارشدی با همراهی سربازان به جلوی گروه می‌رسد. او چانه چهارگوش، لبهای باریک و ابروهای سیاه پرپشتی دارد که بر چشمانش سایه می اندازد. یونیفرمش نسبت به محافظانش ساده است. صلیب شکسته ندارد. رفتارش نشان می دهد که فرمانده است. به آشویتس، خوش آمدید. لالی با ناباوری این کلمات را از میان دهانی می شنود که چندان تکان نمی خورند. او را به زور از خانهش بیرون کشیدند و مثل یک حیوان به آنجا آوردند و در محاصره مأموران کاملا مسلح اس اس قرار دادند و حالا به او خوش آمد می گویند. خوش آمد. من فرمانده رودولف هوس هستم. مسئول آشویتس. بالای دروازه‌ای که همین الان از بینش عبور کردید نوشته کار شما را آزاد می کند. این اولین درس شماست. تنها درستون. سخت کار کنید. اون چی رو که به شما میگن انجام بدید و آزاد خواهید شد. نافرمانی کنید تنبیه میشید. اینجا مراحلی رو طی میکنید و بعد به خونهای جدیدتون برده میشید. آشویتس شماره 2 برکناو. فرمانده صورتهای آنها را به دقت از نظر میگذراند. حرفهای دیگری میزند اما صدایش در غرش شدید رعد و برق گم می شود. او به آسمان نگاه می کند و زیر لب چیزی می گوید. دستش را با تحقیر به سمت مردان تکان می دهد و بر می گردد و می رود. نمایش تمام شده است. تیم محافظش پشت سر او روان می شوند. نمایشی ضعیف با این همه مرعوب کننده بود. کار شروع می شود. لالی تماشا می کند چگونه اولین زندانی ها به سوی میزها رانده می شوند. زیادی از آنجا دور است که حرفا را بشنود، فقط می تواند پیژام پوشهای نشسته پشت میزها را ببیند که جزئیات را می نویسند و به هر زندانی رسید کوچکی می دهند. بالاخره نوبت او می شود. باید نام، آدرس، شغل و نام والدینش را بگوید. مرد خسته پشت میز پاسخهای لالی را با دستخطی تمیز و زیبا می نویسد و تکه کاغذ با شماره روی آن به او می دهد. تمام این مدت مرد سر بلند نمی کند تا به چشمان لالی نگاه کند. لالی به شمارش نگاه می کند. 32407. او در میان انبوه مردان دیگر به سمت میزهای دیگری حرکت می کند، جایی که گروهی زندانی دیگر با مثلث‌های سبز روی سینه و افسران اس اس در کنارشان کار می کنند. آتش دارد او را از پا در می آورد. تشنه و خسته، وقتی تک کاغذ ناگهان از دستش کشیده می شود، غافلگیر می شود. یک افسر اس اس کت او را از تنش بیرون می کشد، آستینش را پاره می کند و بازوی چپش را روی میز می کوبد. ناباورانه به ارقام 3, 2, 4, 0, 7 خیره می شود که روی پوستش حک می شوند. یکی پس از دیگری و توسط یک زندانی. دسته چوبی با سوزن تعبیه شده در آن با سرعت و به طرزی دردناک حرکت می کند. سپس مرد زندانی پارچه ای را در جوهر سبز رنگ فرو می برد و آن را محکم روی زخم لالی می مالد. خالکوبی فقط چند ثانیه طول می کشد، اما حیرت زمان را متوقف می کند. او دستش را عقب می کشد و به شماره خیره می شود. چطوری کسی می تونه با یه آدم دیگه همچین کاری بکنه؟ حیران است که آیا باقی عمرش کوتاه یا دراز با این لحظه، با این شماره غیرعادی 32407 تعیین هویت خواهد شد؟ ضربه قنداق تفنگی از بحر تفکر بیرونش می آورد. کتش را از روی زمین بر می دارد و آهسته به جلو گام بر می دارد. در پی مردان جلویش به درون ساختمان آجوری بزرگی با نیمکت‌های در طول دیوارها وارد می‌شود. اینجا او را به یاد سالن ورزش مدرسه‌ای در پراگ می‌اندازد که قبل از شروع سفر به اینجا 5 روز در آن می‌خوابید. لخشید! تندر! تندر! مأمور اس اس به عربده چیزهایی می‌گوید که برای آن جمعیت مفهوم نیست. لالی برای دوروبری‌هایش ترجمه می‌کند و آنها هم به بقیه می‌گویند. لباساتون رو روی نیمکت بذارید. وقتی از حمام برگردید همین جان. گروه خیلی زود پیراهن‌ها و شلوارها، کت و کفش‌هایشان را در می‌آورند. لباس‌های بدبو را تا می‌کنند و آنها را مرتب روی نیمکت‌ها می‌گذارند. لالی از فکر حمام و آب خوشحال می‌شود، اما می‌داند که احتمالاً دیگر هرگز نه لباس‌هایش و نه پولهای داخل آن را نخواهد دید. او لباسهایش را در می آورد و روی نیمکت می گذارد، اما هر لحظه امکان دارد خشمی شدید بر او چیره شود. از جیب شلوارش بسته باریکی کبریت یادگار لذتهای گذشته بیرون می آورد و پنهانی به نزدیکترین مأمور نگاه می کند. مأمور جای دیگر را نگاه می کند. لالی کبریتی روشن می کند. این ممکن است آخرین حرکت ناشی از اراده آزادش باشد. او کبریت روشن را روی پارچه کتش نگه می دارد، سپس آن را با شلوارش می پوشاند و به سمت صف حمام می شتابد. پشت سرش طی چند ثانیه فریادهایی می شنود. آتش! آتش! لالی به عقب نگاه می کند. مردان اوریان را می بیند که همدیگر را برای دور شدن از آنجا هل می دهند، و یک مأمور اس اس می کوشد شعله ها را خاموش کند. هنوز به دوش ها نرسیده، اما به شدت می لرزد. چی کار کردم؟ چند روز گذشته مدام به همه می گفت سرشان را پایین بیاندازند، از دستورات اطاعت کنند، کسی را با خود دشمن نکنند، و حالا خودش ساختمانی را به آتش کشیده بود. کوچکترین تردیدی ندارد که اگر کسی او را به عنوان آتش افروز معرفی کند چه بلایی بر سرش می آید. احمق، احمق. زیر دوش با نفسهای عمیق خود را آرام می کند. صدها مرد لرزان شانه به شانه زیر دوش آب سرد می ایستند. مأیوس و به رغم ماندگی آب سرشان را عقب می برند تا آن را بنوشند. بسیاری از خجالت آلت تناسلیشان را با دستهایشان می پوشنند. لالی عرق، چرک و بوی تعفن را از بدن و موهایش می شوید. آب با فشار از لوله ها جاری می شود و بر زمین می کوبد. وقتی قحط می شود درها دوباره باز می شوند و بدون هیچ فرمانی همگی بر می گردند و می بینند از لباسهایشان خبری نیست و چیزهای دیگری جای آنها را گرفته است. یونیفورم ها و چکمه های کهنه ارتش روسیه. یک مأمور اس اس پوزخند زنان می گوید قبل از پوشیدن لباس باید بریم پیش آرایشگر. بیرون، بیرون، یلا. بار دیگر به صف می شوند. به سمت زندانی که ریش تراش به دست ایستاده است می روند. وقتی نوبت لالی می شود با کمر صاف و سر افراشته روی صندلی می نشیند. او مأموران اس اس را تماشا می کند که در طول صف راه می روند و با قنداق تفنگ هایشان زندانیان اوریان را آزار می دهند و همزمان توهین می کنند و وحشیانه می خندند. وقتی موهای سرش از ته تراشیده می شود، او صافتر می نشیند و سرش را بالاتر می گیرد. وقتی تیغ پوست سرش را می خراشد، خم به ابرو نمی آورد. ضربه مأموری او را متوجه می کند که کارش تمام شده است. همراه بقیه به سالن حمام برمیگردد و دنبال لباس و کفش‌های چوبی اندازه خودش می‌گردد. آنچه آنجاست کثیف و لکه‌دار است، اما موفق می‌شود کفش‌های کمابیش اندازه پیدا کند و امیدوار است یونیفرم روسی که قاب زده به تنش زار نزند. طبق دستور پس از پوشیدن لباس از ساختمان خارج می‌شوند. هوا رو به تاریکی است. او یکی از بیشمار مردانی است که زمانی طولانی زیر باران راه می روند. گل سنگین راه رفتن را برایش سخت می کند، اما مصمم و خسته ادامه می دهد. برخی مردان تقلا می کنند یا روی دستان و زانوهایشان بر زمین می افتند و تا زمانی که برخیزند کتک می خورند و اگر برنخیزند به آنها شلیک می شود. لالی تلاش می کند یونیفرم خیس و سنگین را از پوستش جدا کند. لباس بر تنش می مالد و آن را می خراشد و بوی پشم خیس و خاک او را به یاد قطار احشام می اندازد. به آسمان سر بر می دارد و تلاش می کند تا آنجا که می تواند آب باران را ببلعد. طعم شیرین آن بهترین چیزی است که طی چند روز گذشته به دهانش رسیده است. تشنگی ضعفش را تشدید و دیدش را تار می کند. باران را قورت می دهد. دستانش را زیر آن کاسه می کند و وحشیانه می آشامد. در دور دست نورافکن‌هایی می بیند که منطقه وسیعی را احاطه کردند. در شرایطی وهم‌آلود نورافکن‌ها را شکل فانوس‌های دریایی درخشان می بیند که رقصان در باران راه خانه را به او می نمایانند. صدا می زنند به سوی من بیا. من سرپناه، گرما و غذا به تو می بخشم. ادامه بده، بیا. اما وقتی از میان دروازه‌ای که پیامی بر سردرش نیست و هیچ معامله‌ای، هیچ وعده‌ای از آزادی در برابر کار پرزحمت را نوید نمی‌دهد، لالی درک می‌کند که خیالاتش نقش بر آب شده است. او در زندان دیگری است. آن سوی این حیات در دل تاریکی اردوگاهی دیگر قرار دارد. بالای حصارها سیم خاردار کشیدند. لالی بالای برجک دیدبانی متوجه مأموران اس اس می شود که تفنگ‌هایشان را به سوی آنها نشانه رفتند. صاعقه به حصاری در آن نزدیکی برخورد می کند. حصارها برق دارند. صدای رعد انقدر بلند نیست که صدای شلیک گلوله را خاموش کند. مرد دیگری بر زمین می افتد. بالاخره رسیدیم. لالی بر می گردد و آرن را می بیند که به سوی او می آید. خیس آب و گلالود اما زنده. آره، انگار به خونه رسیده باشیم. حسابی کثیف شدی. خودتو ندیدی، منو یه آینه فرض کن. نه مرسی. آرن میگوید حالا چی میشه؟ حرف زدنش کودکانه است. آن دو مانند باقی مردان دست خالکوبی شدهشان را به مأمور اس اسی که بیرون ساختمان ایستاده است و شماره ها را در فایلی ثبت میکند نشان میدهند. پس از فشاری پرزور از پشت، لالی و آرن وارد بلوک هفت می شوند. کلبه بزرگی با تختهای سه طبقه در یک طرف دیوار. ده ها مرد به درون ساختمان فرستاده می شوند. آنها تقلا می کنند و همدیگر را هل می دهند تا فضایی به چنگ آورند. اگر به اندازه کافی خوششانس یا خشن باشند، می توانند تختی را با یک یا دو نفر دیگر شریک شوند. بخت با لالی یار نیست. او و آرن به طبقه بالای تختی میخزند که طبقات پایینیش قبلاً به وسیله دو زندانی دیگر اشغال شدند. سرانجام میتواند روی کیسه پر از کاه که به جای تشک به او دادند مچاله شود. دستانش را روی شکمش فشار میدهد تا انقباضهای آن را فرو نشاند. چند مرد رو به نگهبانان فریاد میزنند: ما غذا میخوایم. پاسخ میشنوند: ساب، ساب یه چیزی بهتون میدن. یکی از ته کلبه داد میزند: تا صبح از گرسنگی مردیم. صدای عمیق میافزاید: و به آرامش میرسیم. کسی دیگر میگوید: این تشک‌ها پر کاه هم. شاید همونطور باید مثل گله رفتار کنیم و اونا رو بخوریم. عده‌ای آرام میخندند. مأمور پاسخی نمیدهد و سپس از عمق خوابگاه صدایی به گوش میرسد: ما. خنده آرام اما واقعی. مأمور حاضر اما خاموش دخالتی نمی کند و مردان عاقبت با شکمهای گرسنه به خواب می روند. هوا هنوز تاریک است که لالی بیدار می شود. به دستشویی نیاز دارد. از روی باقی رد می شود و پا روی کف می گذارد و کورمال کورمال به پشت ساختمان می رود. فکر می کند آنجا برای خلاص کردن خودش ایمن است. با نزدیک شدن به آنجا صداهایی می شنود. اسلواک و آلمانی. وقتی می بیند دستشویی هایی هرچند ابتدایی برایشان کار گذاشتند، خیالش راحت می شود. چاله هایی در یک ردیف با کابین چوبی دورانها پشت ساختمان تعبیه شده است. سه زندانی در حال قضای حاجت آرام با هم حرف می زنند. از انتهای دیگر ساختمان لالی دو مأمور اس اس را می‌بیند که در تاریک روشن هوا به آنها نزدیک می‌شوند. سیگار می‌کشند و می‌خندند. تفنگ‌هایشان روی شانه‌هایشان آویزان است. کورسوی نورافکن‌ها از آنها سایه‌های هراس‌انگیز می‌سازد و لالی نمی‌فهمد درباره چه حرف می‌زنند. مثانه پرش فشار می‌آورد اما درنگ می‌کند. مأموران هماهنگ با یکدیگر سیگارهایشان را پرت می‌کنند، با حرکتی سریع تفنگ‌هایشان را نشانه می‌روند و شلیک می‌کنند. بدن سه زندانی همانطور که در حال خالی کردن شکم‌هایشان در توالت بودند، توی چاله می‌افتد. نفس در گلوی لالی گره می‌خورد. کمرش را به دیوار ساختمان می‌چسباند و مأموران از کنارش رد می‌شوند. او چهره یکی از آنها را می‌بیند. خیلی جوان است. انگار پسر بچه بیش نیست. همچنان که آنها درون تاریکی از نظر پنهان می شوند، لالی با خود عهدی می بندد. زنده می مونم تا از اینجا خلاص بشم. آزاد از اینجا بیرون میرم. اگه جهنمی وجود داشته باشه، شاهد سوختن این قاتل ها در اونجا خواهم بود. او به خانوادهش در کرومپاخی فکر می کند و امیدوار است حضورش در اینجا حداقل آنها را از سرنوشتی مشابه مسون دارد. لالی خودش را خلاص می کند و به تختش باز می گردد. آرن می گوید: اون تیراندازی ها برای چی بودن؟ من چیزی ندیدم. آرن برای پایین رفتن از تخت از روی لالی می گذرد. کجا می ری؟ که بششم. لالی دستش را به گوشه تخت دراز می کند و دست آرن را می چسبد. صبر کن. چرا؟ صدای شلیکو که شنیدی. تا صبح صبر کن. آرن چیزی نمی گوید. دوباره به تخت بر می گردد و دراز می کشد. از ترس و خشم مشتهایش را گره می کند. پدرش مشتری را از ایستگاه قطار سوار می کرد. آقای شاینبرگ آماده می شد که با وقار سوار درشکه شود، و پدر لالی چمدان چرمی شیک او را روی صندلی مقابلش می‌گذاشت. از کجا آمده بود؟ پراگ؟ براتیسلاوا؟ شاید وین؟ با ژاکت بافتنی گران قیمت، کفش‌های براق واکس خورده، لبخند زد و هنگام سوار شدن کمی با پدر لالی صحبت کرد. پدرش اسب را به حرکت واداشت. مثل اغلب مردان، پدر لالی هم با درشکش مسافر جابجا می‌کرد. آقای شاینبرگ از سفر تجاری مهمی برمیگشت. لالی ترجیح میداد مثل او باشد تا پدرش. آن روز همسر آقای شاینبرگ همراهش نبود. لالی دوست داشت خانم شاینبرگ و باقی زنانی را که سوار درشکه پدرش می شدند تماشا کند که دستکش های سفید به دست داشتند و گوشواره های مروارید زیبایشان با گردنبندشان هماهنگ بود. او عاشق زنان زیبا با لباس ها و جواهرات شیک بود که گاهی مردان مهم را همراهی می کردند. تنها فایده کمک کردن به پدرش این بود که در را برای آن خانم ها باز می کرد. دستشان را می گرفت و کمکشان می کرد پیاده شوند. عطر آنها را نفس می کشید و درباره زندگی آنها رؤیا می بافت.